الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يحفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن شاءت لَمْ تَجِدُوا بُلَامَدِنِسَّ ف۪يهَا orada اَحَدٌ hiçbir kimse فَلَا تَدْخُلُهَا oraya girmeyin حَتَّى kadar يُؤْذَنَ لَكُمْ size izin verilinceye kadar. وَاِنْ اَيَرْ قِيلَ denilirse لَكُمْ size اِرْجِعُوا geri dönün فَرْجِعُوا hemen dönün. هُوَ bu çünkü bu ezka daha nezih bir davranıştır لَكُمْ sizin için. Vallahu Allah bima ta'melune yaptığınız şeyleri alimun bilir. Şayet orada hiçbir kimse bulamadınızsa size izin verilinceye kadar oraya girmeyin ve eğer size geri dönün denilirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır ve Allah yaptığınız şeyleri bilir. Leyse yoktur aleykum üzerinizde cünahun bir sakınca en tedhulu girmenizde buyuten evlere gayre meskunetin oturulmayan fiha içinde meta'un eşyanın bulunduğu lekum kendinize ait. Vallahu Allah ya'lemu bilir ma tubdune sizin açığa vurduklarınızı da ve ma tektumun gizlediklerinizi de. İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu oturulmayan evlere girmenizde üzerinize bir sakınca yoktur ve Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Ensardan bir kadın geldi ve şöyle dedi: Ya Resulullah, ben evimde kimsenin beni görmesini istemediğim bir şekilde duruyorum. Ben bu durumdayken ailemden biri benim yanıma giriyor. Ben nasıl hareket edeyim? Bunun üzerine 27, 28, 29. ayette nazil oldu. Kul de ki, kul söyle lil mu'minine mümin erkeklere de ki, yaguddu dikmemelerini min ebsarihim gözlerini ve yahfazu korumalarını furucehum ırzlarını da korumaları. Zalikum çünkü bu ezka temiz bir davranıştır lehum kendileri için. İnne şüphesiz Allah habirun haberdardır bima onların olduklarından yesnaune yapmakta. Mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini ve ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Ademoğlu kendi iradesi doğrultusunda zinadan uzak ulaşacak payı yazılmıştır. Bundan kurtuluş yoktur. İki gözün zinası harama bakmaktır. Dilin zinası o gibi müstehcen şeyi konuşmaktır. Kulağın zinası o gibi müstehcen şeyleri dinlemektir. Ellerin zinası o gibi şeyleri tutmaktır. Ayakların zinası o gibi şeylere doğru adım atmaktır. Nefis ise o gibi şeyleri temenni edip ilgi duyar. Utanç yeri ise ya onu doğrular ya da yalanlar. وَقُلْ سَيْلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ مِؤْمِنْ Kadınlara da yağdudune, korusunlar menebsarihinne gözlerini ve yahfazına esirgesinler furucehunne iffetlerini min iffetlerini ve la yubdine teşhir etmesinler zinetehunne zinetlerini illa müstesna olmak üzere mazahara görünen kısımları minha ondan ve yadribne örtsünler bihumurihinne baş örtülerini ala üzerine cuyubihinne yakalarının ve la yubdine göstermesinler zinetehunne zinetlerini illa başkasına li bu'uletihinne kocaları ev veya abaihinne babaları ev abai bu'uletihinne kocalarının babaları yani kayınpederleri ev ebnaihinne kendi oğulları ev ebnai buulatihinne kocalarının oğulları ev ihvanihinne erkek ev veya erkek kardeşleri ev veya beni ehvanihinne erkek kardeşleri ev beni buulatihinne kocalarının oğulları ev ihvanihinne erkek kardeşleri ev beni ehvanihinne kız erkek kardeşlerinin kız kardeşlerinin oğulları nisa ev nisaihinne ev veya nisaihinne kendi kadınları ev ma meleket veya ma meleket altında bulunanlar eymanuhunne ellerinin altında ev tabi'i veya tabi olan kimseler gayri şehvet duymayan hizmetçiler ulil irbeti ailenin kadınına miner ricali erkeklerden ev yahut da tıfli çocuklardan ellezine o çocuklar ki lem yuzharu farkında olmayan ala avrati nisai ala avrati kadınların gizlilik hususiyetlerine en nisai kadınların henüz kadınların vela yadribne yere vurmasınlar bi erculihinne ayaklarını li yu'leme anlaşılsın diye ma yuhfine gizlemekte oldukları min zinetihinne zinetleri ve tubu tevbe ediniz ki ilallahi Allah'a cemi'en hep birden eyyuha ey mu'minune mü'minler leallekum umulur ki eresiniz tuflihune kurtuluşa. Mü'min ve mü'min kadınlara söyle gözlerini korusunlar, iffetlerini esirgesinler. Ondan görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları ve kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları ellerinin altında bulunan köleleri, erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vesaire tabi kimseler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Bize Cabir bin Abdullah'tan ulaşan habere göre Esma binti Mersel kendisine ait bir hurma bahçesindeydi. Bazı kadınlar onun yanına izarlarını, eteklerini tam örtmeden giriyorlar. Ayakların halkaları görünüyor, göğüsleri ve saçları belli oluyordu. Esma bu ne çirkin durum dedi. Bunun üzerine Allah bu hususta bu ayetleri 30 ve 31. ayetleri indirdi. Süslerini göstermesinler cümlesinin hemen ardından baş örtülerini yakalarının üzerine bağlasınlar buyruğunu mantık bağından zorunlu olarak kadın vücudunun nas'a göre boyun, gerdan ve göğsü zinet yani süs ve avret olduğu sonucu çıkmaktadır. Bir önceki ayet erkeklere sadece gözlerini harama bakmaktan ve cinsel organlarını meşru olmayan ilişkiden korumalarını emrederken bu ayette kadına ilave hükümler getirmektedir. A. Kadınlar da gözlerini harama dikmekten koruyacaktır. B. Cinsel organları koruma bakımından da erkeklere verilen emir onlar için de geçerlidir. C. Görünen kısımlar hariç olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler. D. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. El-humur, humur kelimesi başörtüleri anlamına gelmektedir. El-cuyub da gömleğin göğüs yırtmacı anlamına gelen el-ceyb kelimesinin çoğuludur. O zaman bu cümle başörtülerinin yakalarını omuzlarının üstüne kadar indirmeleri emredilmiş olmaktadır. Bu durum kültürden kültüre değişebilir. Eğer bedenin boğaza kadar giyilen elbisesi boğazı örtüyorsa başörtünün göğüslere inmesi şart olmayabilir. Çünkü göğüsler ve boğaz kapanmıştır. Cahiliye döneminde kadın bugün modern cahiliye döneminde olduğu gibi erkeklerin yanında göğsü, gerdanı ve kolları açık olarak geçerdi. Çok zaman da erkekleri baştan çıkarmak için bedenin güzel yerlerini ve saç örgülerini gösterirdi. Başörtülerini arkalarına salıverirler, göğüsleri açık ve çıplak kalırdı. Dolayısıyla mümin kadınlara başörtülerini önlerinden sarkıtmaları emredildi ki göğüslerini de kapasınlar ve kötülerin kötülüğü kendilerinden uzaklaştırsınlar. Allah'ın açılmasını haram kıldığı gizli ziynetlerini kocalarından başka kimseye de göstermesinler. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته